اللہ تعالی شکر ادا کوم چ اللہ تعالی یو وار بیا تاسو دوستانو سره د ملاقات دا موقع پلاس راکړه. حالانکه د دوه میاشتو نه هم کار وخت کې چې زه واپس لاړم دې اسنا کې تاسو د اجتماع دا غیر انعقاد وخت راغی. سمخ کے نمی پلاننگ و منصوبہ نوا خود و موارسو یاد ری یو خدا چندری و نزدین بزارو دوستان راولی بسورت کی آمد دیگر اگوی سر ملاقات کوشی. دویم ما بارے باعث دماد آزویش چند اجتماع تخال خازو او ددت آئیم زمان ما شمان رنم ہوگو چه خامخا لار شئی او درهم زمان آلیه او ددوی مور اغی خوب و گد زمان پلار یادو بی بابا جیو لارو چه کمزای قبر دی خوی بلکل تنها و لارو جرد چه ما بال نصور خودی زای خوی نی یادو خوی چه ما بال نصور خودی خوی چاپل چر تیس صوف پر ازا مرادن نویلہ کا ایک نوکتن چیو جانے بنا مولانا سے برا دے کیونکہ مولانا سے بہم عجیب آبا تا عجیب آبا وے ویجیب آبا تو وہ لے جاڑے نویلتے مولانا سے ماں بار تصور بولی نا مولانا سے برتے زبا جو بول رہا اور ایمیاں منتصر ورمسی ماں تن چیتا ویزان زمان دازوی ویتا فراغ لئی یوسفین گانے را دے نتا عجیب آبا زان سرکینو اور دورتین نچزو نبال تکیر را بان دارا بانی دریب و عشق بیانو ایجنٹ دیلے فول دوبر کی ایجنٹ دینا چھے اس مند پارا جب تکی گٹو نا پیدا گیا نمک ارادہ اتریو کسانو کریو یوم آن یوم دازویے جدا محرکو او یوم آلیا چھے را مومن ما سر ذکر راجی چھتن تا ملمان راجی چھوئی جب منو خدمتو کو نبال تکیر لکس پاس بعد ایجنٹ تیلیفون کو یو رس باندے ویچ صرف ادری ٹکٹوں نے پیدا کل معلوم کا پکا ہم بری نداغ اتفاقات یا خسن اتفاقوں لہذا را ادھو بیا دجمعی پو غزبان ادلتا نتنوں کی لگلیٹ سو نچی امان کرتا واؤنی دون بس لار نوا گاڑی ٹول پتا روڑ باندے تقریبا ولار تکلپ قصیدل مائدہ خورون ہے در جماعت نوز لارشی لہاں تھا باچہ تھا بے وہ مہتر گاڑی نہیں کینا تکا تو ہم پیدا مدر ہم نشک بولے اوزر ہم مائدہ اوز زوان جیم الحمدللہ نبیا خسنم اوزر ایرہ زرشہ ہم پیدا لارو تو خودتے آخرانی تو آئیے کلمات کو جماعت کی شامل سو بیا تو واپس آئی تیلیفون کار نہ تو چپنے اوزر ہم گاڑے چڑھتا ہے نتتا میو دری دینا چھو دا چی زور نو آبسائی کے دے اجتماع زائن نوخار تا پیدن راکن او دا دیلا رہے نا مو تیلیفون لگو ٹیکسی بسے چی اس تا مو بسے راشان چی کم زائی دے مو پیدا کون نا مدائی نا مو پیسوا رکے بعد اپنی ایم اور اس کو تیرا شوا ویم اور اس کو بیادا سسٹر ہم چی وست پیدن لگا چی بیا اجتماع کرن سن نتتا میو پدرے مورد بزور نا پدرے مورد مانے بیا حاضر شو چیدے دعا کی شریف سو ہو دے امام کعبہ رسی یو منز بلو کو خلقوی سدیس سے بران لے ماورتے میں زمون دا پارا کعبہ محترم دا او کعبی زرچے چانی زبت بھی نمون دا پارا آبا محترم دے نو ہر امام دا بیت اللہ یا دا مسجد نبوی دا زمون دا پارا واجب الاحترام دے دے دوی مخبل جس کی سمارہ دکھوی و دا من دا پارا دا دولو مرتبہ علی صلیہ دا بات دیکھ اجتماع اللہ پا خیر اگرا تاسو ٹولو یا پر کوئی پتی مخلوفا گی بلکہ دینا بانے پا ہوں زنانے دیر سو مخلوق دے اوی پتی پورو کی نفل نکول چا ختم کو ضرور اجتا کیو دارانا باتا ہے مارو جی نمونے چا خدای دے اجتماع پا خیر ہوئی چی چا تسا نشدنی واقعی پکی نوشی نوی ماوی چی یو ہوا حتر زائر شکتا ہے مگا دویم دا چې علما یا د علماو جماعت په بدنام شي. محترم ورونو، الله تعالی رحم وکړي چې ما په خیر وشو، کامیاب وشو. ولې کامیاب شو؟ وللناس فيما يعشقون مظاهر ومن دين يحب الديار لاهلها وللناس فيما يعشقون مظاهر جزان زان لا اي كيوي زهر جزان زان لا اي جندوي اجتماع الحمد لله كامياب شو بس كاميابي مقصد هو صد وجه كامياب شو تاس محنت كرو صد وجه كامياب شو تاس يوم مقبل كرو صد وجه كامياب شو امام کعبہ را پڑھو سد وجی کامیاب شوا اجتماع تا دا مرائلہ سے رحمت اللہ علیہ دی جد جو دو وجی تقدیس میں داتے یعنی دادم سے اجتماع تی مسلسل جد جو دو مرائلہ سے سرا لے آبا قداسل تبستے دے لے کشرعان کی لحج کم تقدیس کی محترم انہوں او دا لفظ مقدس دے خلق نظر کی دا کون تا دی اسبات کامیاب ہو او دا سب او سوری فیتا کلوائی کی اسبابو کی تضاقون دیشتا کسر او مناقشت نام بکی نیشتا نام بکی نیشتا نکر دیو شید پارگان اسباب کی مقصد سو چی کامیاب بشا الحمدللہ کامیاب بشا ندماز دی بچی دن نظر خونا خوچی و اجتماع واپس را تن دوی وی بخیر اللہ اجتماع اوکرا نجمعی قرآن بخلقو نظر خیراتی بودائی مدابی را خبر اپنو باسم دو بچر و بدین یک مانی دا اللہ شکر بارش اجتماع و خیر مدابی مردور بی اتنوان دیدر نبولا سے طرف نا اطلاع را اتنا مردور بر اطلاع را کولا مادر دوی مصروس تو بلاش و رس تو کین اس بسر میں سادر چون مائی جنم کو بھی نیسو مولانا سے طرف دلتر نیفن ہے و اتنا زدن رہی دلتا مائی مائی زائی و اتنا مخی و اتنا بس اجتماع دیو سے اتنا ناستی چو بس را رو مولانا سے تیلیفون را رو اتنا بندے کو ندی کو بیان نو لے لو خستے ایت برادر کو امامہ تال قسم ہو دیو شایبان ہوئے تم بات کی نزی مدا سے اشارہ ہو فالتا سرکی نم ویجیتا تا سے مخی نزی رجوع کی مکر کو دیا خیر کی نزی وان دی سٹیج کے بھی طرف تو نمور جی بھی تو نتا اور اس طرف پیدا تھا انہیں بھی دا سپیج کا سپیج نمائی سٹیج والی بسر پر ویجیتا سے اس طرح مرگری اللہ نستی مطلب دیر کم مرگری ما سکتا ناس پر مائی فرما مرگری دار جو تما سکتا ناس پر جاتا تبون میں مشارا نمترم اللہ آج میں کون اتا سو خدمت کے چیز دماغ اللہ تعالیٰ کامیابا پر اپتائی رہتے تو خلق اور اجر ورکی چاہ جبکی یو پیسہ نہ کھولتا چاہ جبکی یو گھنٹا کار کر دے سوچ چیل ترا دلی دی پتی عقیدت ترا دلی دی یعنی تا ضرور لے کون جی بیت اللہ باپا تا کون مسلمانا تا کون مسلمانا او تو پر ممن تاستا پائے ممن چرا شب تاستا خبر اکو وان تک جمعیت سرانی نمائی کہ جمعیت سرانی نمائی اسلام سرانی مگر جمعیت دیو نارد ہے جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام نو دیوان کی اسی طرح پیا تو پتہ میں نے سے اعتراض دشتا لا اکراہ فی دین صحیح مجھے دوے کی اسی طرح پتہ مسلمان ہے خدا کی زمین پر خدا اس رازی و قدر علی احمد تو عاشقی و مشیخت تو راچے کار ایمان باش سن سن شد شد نشد چھ خدا کا مغارہ و صفاوی چھو اللہ مونگا اسلام پر اسمک اسلام نظام خبر کر رہا نمت بخش کے پر رہا کافی تا اللہ تعالیٰ عمل کن سر عیسان کتا بطور نکتے داغو کو رضا رہا بازی آمد امت کو شاہ رہی سنی کہنی میں بلچے ہم کو دیانی مستا شبا نو بس مقصد کر رہے کہ اللہ کو شاہ رہی اللہ نے تاثر طول نہ کو شاہ رہی طول آمین ہو رہے نو مہتر ہو رہا بارد دی ستا سوران دے سا آیتون میں دا قرآن کریم دا مختلف سائیو سنت سے داوت کرنی دی یو حصہ غالباً دا سور زمر دا یو بل حصہ دا سور حمیم السجدہ او یو بل ایسا رسول البقرہ رسول البقرہ دے اسی تعلق دا اللہ توحید او دو متصادم قوتنا چیو قوت دا خیر دے او بل قوت دا شر دے دا تو دے ٹکراو تسکر دا بکی او دا سور زمر والا حصا باقی کتا ذکر دے چی اللہ والا خلق سوک دے او سور حمیم سجدہ والا حصا چی دا قرآن خلاف بس را قیامت پوری روانی تو قرآن کس پر جنگ سی کدا کلام قدیم دے سنت باری قدیم دے بلا دے خلق مخالف کی غیر سمشان بس نو کلام دے باری قدیم دے بلا دے خلق مخالف دے بلے کلام دے سمشان بس دا کو صفت باری دے سنت باری ناقابل دے تغیر دے صفت باری ناقابل دے تغیر دے نو زبی اطاب در ایلی کلام دے سمیر فکر کول مارو چلے تخلق مصیبت رو کرے اگدہ کم زر دے مہتا کلام دے بزن و خدای کم دی نو ما ور دی ما تا کله په وسه دی ما درمو نو ما دغه ورته د لاس په خبره وکړه دا روح چې په طرفستان ته راغله زمانه دا ځوانان نه غلې خدای دی باندې خیر برکت ور دا ځوانان دي چې په کار سره ګور انا ګینه کومه ګډه ده چې په دې کې ګډه شي بار دې اوس به خو تاسو خدمت کې چې بیگان اوسه نو څه پکې کوو او در مختلف مباحث مجرل نماز داس خدمت کی دریو ځایو ته تلاوت کړی نو په خیال بقره مبای دا اگر جما روزه تلاوت کړه په دې بقره نه کړه عزیزان آیت الکرسی دا تاسو ټول په دې باندې واره په ټول ماشومان بنانا نارینا چې کوم ځای په بچو تا رغبنه کلمه ورخال کلمه ورته تفسیر الله ورخال الله دا پرنسپل د پسایز باندې بیا دې ورته کلمه او دا اله الا الله محمد رسول الله بیا دا اغه درېم نمبر کو ورته قاعده زرو بیا ورته سپاره کو بیا قران شروع کی بیا ورته مستر عزیزان اوس الله دا مقصد حیات چې الله به عقل دې جندشي ګلشي په دې مسله اختلافي د متکلمې اختلافی دا او بار مدریب امام صاحب رحمت اللہ علیہ مذہب دارے کیے او قوت پی جندل چیل کائنات و دل ازام شاہ پاور آرے تعبیر کے سون دکے دا قوت پی جندل دا واجب لہذا یو سڑے پیدا اس طرح متصل چرت جزیرے دورا سید حادثہ دی تو یا چرت شاہ برجبل دورا سید حادثہ دی تو یا انسان سر ملاقات ندشوے و نظام کائنات اللہ حق و قوار کردے رکم از کم دا بیجنگلی کی نازم دا و مذہب دا امام سے رحمت اللہ علیہ کہ دا اللہ تو پہیز کہ جو قوت پیجن چلے کائنات اور نظام شاہد رہے دا نظام چلے اور قرآن کریم کیم اللہ تعالیٰ فرمائی تصویر بھی قرآن سے تحرکن تو ترہ تیرش میں آوے جوے گورس کلی لگو تو مجبور رہا خود مقام مسکو اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اللہ تعالیٰ فرمائے ما تاسو پاسا وطرائق بنا کری یعنی دا سوایا چی وطبقات یو تینڈی چنی کائنات پانے احاطہ کرے او دا کتاب را روان دی دین او تکوین د کاسمالو کی دنیا باندې څنګه دا ذکر کړی دا تشکیلات څنګه شي ولا قد خلقنا فوقكم سبع ترايا وما كنا عن الخلق غافلين الله تعالی فرمای ما تاسو باندې او د جنا دا بنا کړی او دا تقطن فوق ترقته دیګم وای صاحبانو تاسو ته ویدیو مولی سے بھی دا تپوس دیو کہ سماوات ہمیشہ جمع جمع رازی او ارز دا مفرد رازی میں او مصرین کو پہ جوئے چھے دا ارز ان جنس پہ مانا جمع رازی میں بہت سر اتفاقات اتفاق دیشتا آسمانوں میں جو وہ دا قطر سو قطر قدیم او ہر جسم کی دی دا انہی اتحاد دا اتحاد دی یا لیرز دی دا تب قطر سو قطر قدیم ندی ملسک دی او برسر ردی وجن و نصیب قرآن کے دا مفرد ناظران اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ مَا تَعْصُ دَبَاسَا وَطَرَائِقَ بِنَا کرے دی وہ خیمے لگے دلی دی وہ اسمان لگے دلی دی اس دا اسمان اللہ سے کرو تو دیتا جنور سے کرو سے کرنے دی چونکہ دا محیط کے بخط پاندے لہذا دا محیط چیزے کو رشی نمخات کرنے دا يقول

چې دا دې کوم خبره کوي چې دې مجلس کې سره ما کوي صحیح دغه الفاظ ته نه وړي د پارٹی د وګړي باندې محمد پورتناس دې دې سره نام کې کیږي راته کوم کنه دې خبره کوي مجلس دې اخلاص به لپاره حرکت باندې له کوم ځای چې اخلاص دې بدن ټول سل بغیر دی وي او چې د بدن ټول سل سټیویټ دی مې څه پتا ته پتا د حرکت باندې دې څنګه په کاسه سره کې سره دا څه ده نو فرمای الله لا اله الا هو الحمد لله دا خبره ده چې الله تاسو وکړه الله الله الله لا اله الا هو دا الله راز ذات چې رتنا حوالا وبل اله نشتا الله ولا عالم او ما دستان درواز پدنشتا بغیر اللہ چاہتا ہے ولا عالم تعلم ما في نفسي ولا عالم ما في نفسي انك انت علام الغيوب والله دمغي بعض عالمي وما يعظم عن ربك وما يعظم عن ربك مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء اللہ تعالیٰ فرمائے جس تاد ربنا جزئے تجزاؤں دا علیم اخبار دے وما ولا رب ولا مجادلین وما يعظم عن ربك مثقال ذرة في السماء في الأرض ولا في السماء ولا رب وما يعظم عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء کہ یو دعا تھا اس کا پتا پیدا کہ اللہ رسول پاک کا پہلے کیا محمد لكوي يا آدم يا نوح يا موسى يا زكريا يا داود يا شعيب يا موسى يا عيسى إلى آخره. يا محمد يا أيها الرسول شيخ رحمة الله يقول ويا أيها الرسول أو باب البيغمبرة ویو پاک پیغمبر بلغ ما انزل الیک یا ایها النبی لم تحرم ما حلال لک او پاک پیغمبر اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ نے تو پر کوئی توڑ دینا اس سے بھی یا محمد محمد یا رسول اللہ میں بھی اپ کو بھی چہ دین علی اسلام وی ما دے اسلام نہ خبر کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی انت شر اللہ الا اللہ وان محمد عبد ورسول وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت وی اسلام تا شید چت پٹ بدا اقرار کی شہادت اور گواہی ور کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ منس کے زکاة مخلوق دے جو مخلوق دے موجود دے عالمی صحیح استاد خدمت جو ما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت الله تعالى فرمائي چي يو كستا حق من تا ندي مارون چه سبا بدا کار کو تدبیر تو نت پندا تقدیر فنت خاندا انسان لگیا ہی تدبیر کے ہی تدبیر ور بور خان دی چه پتر تنشتکی کی بسر تو انسان کو تدبیر مطلق ہے تدبیر زمین کا مشرام شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ امام نے مولانا ابو کلام آزاد برطنی شریعت سید اور شاہ بخاری رحمہ اللہ یعنی جب یہ چوالا مائے ہند جو تقسیم خدا جو تقسیم جو پاکستان نا جو سمجھا جو تقسیم ہند خدا ولی خدا کو جائے خانے بڑا موجود ہے جو پاکستان فرما چاہتا ہے پاکستان کو جو وجود خدا ہے تو کجل کرنا کہ بڑا پاکستان سید جو تقسیم ہند خدا روبیا حضرت مدینہ حضرت اللہ علیہ دے کمیشن جو تقسیم ہند خدا جنسی اعتماد دے پسیلٹ منگال سیلٹ کے جنسوش تسلسل دسپی چی تحجو دے ہوگا تو باقی نبار مراقبر نبیہ مراقبر کو اور یہ دم دا سے دا علماء ناس نا آئی تیرے فیصلہ ہو گیا بے فیصلہ ہو گیا اب وہ بولتے ہیں کس چیز کا فیصلہ ہے تقسیم کا فیصلہ ہو گیا بس اندر ایک نمشنا نا باشتا نا کلی نا باشتا نا کلی نا باشتا نا کلی نا باشتا نا کلی نا باشتا نا کلی نا باشتا نا کلی نا باشتا نا کلی نا اپنے پاس جہاں پہ آپ کا پسینہ بہے گا پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ کا خون ہے۔ صحیح میرے یہ باتیں خوف کو جیسے نہیں کر رہا، کیونکہ خوف آتا اللہ شاہ کے مریض سے گزرا ہے مطلب رو ہر خدا قادر کے غیر سیاست کے بارے سے پورے داتی ہو مٹی پر لکھ دو صحیح ترتیب نمبر پر پر پر پر تو یہ دیکھیے ویڈیو سے بھی ادا کر کارڈ بنا لو شکایت کی چاہیے ان کو سیدھا سمجھ ہو جو میں تھوڑا بہت سیدھا سمجھ ہوں سے سیدھا سمجھ نما یہ نہ سن کر کا شروع ہوئی دادا تا خندا سے گاری چلا ہی لاسی ہوئی نو تو نہیں کرتا تو پاتا ہوں سے لوگ کو کام نہیں ہے یہ مہاراج کا کام ہے یہ کمی اس میں پر پیدا کیا نما کرم کرو آج میں پر داس کے بلکی جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگنے تپوس جے احسان سے شے دے ان تاب اللہ کان نہ کرتاو فیلم تک نہ تراو فینم یرا کٹی نہیں ہے یقینا دا توجہ دا حضور برابر کچتا نہیں ہے عبادت پر صحیح تپوس تے کوئی قیامت اے مکہ بنا کر انداز کی بے من مسئول و ما بے عالم من السائل رسول لقمان آیت وردوے دم فاتیح الغیب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو کیوں کہ رحمت اللہ جل جلالہ کو تب نظر نہیں جانے ملتا منزل من جانب اللہ ہے وہ جو کل جائے پتہ اس کی دو قرارت ہے مجھے جائے ہوں منزل دے اور تم کو پڑے جو پڑے صحیح نوز بازی کو کلمی پر تشمی وہ اندرکل مانا تھا جو کتا لگا منزل میں جائز نہ نبی علیہ السلام بکر و جو ان لیلو قرآن على صبر کے اخر دا دور قرآن متوافرہ تنازل اللہ تعالی لہذا مفاتح کم کلام قدیم دے مفاتیح کم کلام قدیم دے مفاتیح کم کلام قدیم دے مفاتیح ما وقت میں کہتا سکتا ہے تو نہیں کرے تو نہیں کرے

لا اله الا الله الرحمن الرحيم سبحان الله العظيم الحمد لَكُمْ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله وصدق رسوله. انسان فطری تقاضا دا کید کله خو اختراعی او ځان جوړی او کله دا الهامی او نادر شوی د ځان جوړ هر یو عقیده غلط ای او الهامی عقیده اساسی طور کو صحیح عقیده وی کھلے کران انسان د خپل جهل یا د خپل عناد او مفاد د وجه هغه محرفه کی هر یو پیغمبر دا الله تعالی دې چې کلم الله را لېږلی دی نو بې محنت د په عقیده باندې کړی دی عقیده یو مرکزي محور دی دا هغه مرکز دی چې د انسان اعمال دین چاپیر گردی دیل حامیہ کی دیل ماخص او سورس دادا اللہ تعالیٰ رازوی اوزاغا کی دیل تقاضو پورا کولو مانی او انسان اللہ تعالیٰ تنیز دیکی گی افتراغی او دسان جوڑا کی دا دادا ماہون نا پیدا گی ماحول پاگا عقیدہ بانی اثر انداز بھی او چون کی بنیادی تو دا پیدا ہی جماعتی ماحول نہیں لہذا افتراغی عقیدہ پر انسان کی کثافت زیادہ الہامی عقیدہ پر انسان کی لطافت زیادہ مزید کثیف کے دوسرا یو شیط رنی کی او در پرواز نہ پاتی کی گی او لان دی را گڑ دی او یو شیط مزید او مزید نتی شکول سرا پاک کی خرفت پیدا کی گی دلوان اے لرکی گی در پرواز پا طرف روانی کی او اللہ تعالیٰ ترسی گی دنے وجہ دے الہامی اقید اعمال ہم اللہ طرف تخیجی لے ہی یسعد القلم الطیب والعمل الصالح یرفع ہو او دل اعمال چکل دا اللہ ذات پر تعلق پیدا کی نو دا غزائن اللہ دا بیام منعکس کی دے انسان نصر پا قلب و دماغ پانے سکون و اطمینان نازلی جی بلکہ کې د دمخ او چهره باندې الله تعالی یو نور پیدا کړي. او حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته پوښتنه کوي ایو اصحاب خیر دوستانو کې خندوس کم یو دي او مرګرو کې خمر ګره کم یو دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے الذي اذا ذكرت الله اهانك واذا نسيته ذكرك. خمر گرے او خبوس آغا دے چیتنا اللہ دے دین کار کے او اللہ یادے دے دے اہانت او مرگر کیا گئی اور چکلت دے اللہ دے کار نکینے غافل کی دا کہل او دا سستائے اظہار کی نو دے تالا یا دہانی در گئی نو بیا ہوئی تپو سکو وَأَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ انسانانو کے خیر انسانان سوک دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ دا آغا خلق دے چل دوی پا مخت نظر پریو دینو اللہ بلتر آیات شی یعنی دوی مخبان نظر پری وطل دا آغا نور او دا گلو دا وجی چ اللہ تعالی تو دے تو صلاح او تقوا پس منظر کرے دوی مت پانی اچے عرب لو تاں کیس کیو اللہ سر دے نتی کی ہمارا تو جرہ قوم تذن دل اس جہی فانت بمرء من سعاد و مسمعی تاں عربی ادب کی بان سعاد وے کرو ہے نوے وے نسات ہاں حمامت جنوا حومت الجنت لإسجعي فأنت بمرأة من سعاد ومسمغي أغنور جلد متقيم مطبان الله تعالى أجول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لدي يوتو دعاقان أدعية معصورة يعني آغا دعاقان چکم کو قرآن کریم کے راغلی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل دی اور پیغمبر علیہ السلام دا مختلف دعاگانو دا پارا مختلف اوقات اور مختلف احوال مختص کری دی کہ پفلانی وقت باندے یا پفلانی احوال کی یا دا پلانی کار دا پارا دا دعا ہوا ہے دا قرآن پا الفاظو کی چونکہ دا کلمات دا اللہ دی اور کلام دا اللہ دے دیکھے زان لیو اثر او زان لیو برکت دے او دا پیغمبر علیہ السلام پا الفاظ و کلماتو کی زان لیو برکت او زان لیو اثر دے بیاد ویم خبر دا چہ علماء کرام دا خبر مندوب و مستحب گنی چہ دا دعا نولان دے ورستو پیغمبر علیہ السلام بانے درود پاک ہوئے لیسی سکہ درود پاک او دعا دا چی پیغمبر بانے دا رحمت نازلولو دا برکت نازلولو دا پارکی گی اس دا کو مسلم دا چی پیغمبر علیہ السلام بانے اللہ برکت و رحمت اسے ہم نازلی خوچی تاو اس تا اللہ نا پہ ابتدا دا خپل دعا کی او پہ آخر دا خپل دعا کی او پہ میں اس کے لئے خود دعا گانے شامل اکلے نو اللہ تعالی دا طول شیر بطور پہ کی جوا خلی دا سے کو نکی چی دا اولان دی حصے قبول کی آخر حصے قبول کی او دانیس کی حصے در اغر دی بیاد درین خبر دا چی دا دعاگان قبولیت پیغمبر علیہ السلام فرمائی پا یو دا دریو صورتو بانی کی گی یا خود اگا متعلق شئی چی تا اللہ نغوار غدر کی یا تا بانیو آفت و مصیبت را روانو دا دی دعا کو برکت آغا آفت و مصیبت ختم شو او یا دا چی دغا دعا اللہ تعالیٰ ذخیرہ کی دا آخرت دا پارا دے دعا پا اساس اللہ تعالیٰ آخرت کی اور دیر لوئی اجر دیر لوئی ریوارڈ اور دیر لوئی ثواب ورکی پیارا دعا دا پارا علماء کرام دا حدیث پرانا کی یا دا بزرگان و تشریحات پرانا کی سشرائط او آداب ورخائی پا شرائط کی دادی چې سړی د حرام خورای نه او د حرام د استعمال نه ځان بچ ساتي. او دویمه خبره ده چې دې کله دعا کوي نو په کامل خضوع او خشوع او په حضور قلب چې ځان عبد او غلام د الله وګڼي او الله تعالی خپل آقا او مالک وګڼي چې او الله زه هیڅ نه یم او هیڅ نشم کولی او ته د ټولو کائناتو خالق ته هر څه کولی شي، نو او الله زه ستا محتاج بنده یم چې دې ځان په حیث د بنده وپیژني او الله په حیث د رب وپیژني. دا د قبولیت زینه ده او دا د قبولیت لیډر او د قبولیت لپاره سیړي ده. نو په دغه اساس باندې علما کرام آداب ذکر کوي چې باید کې دعا سڑے پا حالت دا طہارت کیوں کی، حالانکہ کہ سڑے پا اودس کی نہیں ہم دعا گانے کونے شی خوخ خبر دادا کہ دعا پا دعا ہو کی نو دا طہارت پا حالت کیوں کی. او بلدا کہ دعا پا آداب کی دادا کہ سڑے لا سوچت کی، حالانکہ دعا بغیر دا لا سوچتوں نے ہم جائز دا سکتا کو کلمات دی چیتے کے واللہ تعالیٰ تا ریکویسٹ کے داغن تقاضا کے دادن غواڑے ہم ان جملت آزاد دعا سے ادا دی کہ لا سوچت کی. او بیا پیغمبر نے صلات و سلام کا نہ یم سخ بہ ما وجہ احادیث کی راضی کہ حضور علیہ صلات و سلام با مختلف مواقع بان دعا کی لا سوچت کر او بیا بے دادا سر کو مخ مبارک باندھ رات کر نو دا طول آزاد دعا دی پتے بان نزا او جگڑ کول یا جنگ کول کہ لا سوچت کا امو چتوا دا آداب الدعا دی. دعا بغیر دی دین ہم کی جی خو مندوب ادا دا چھ سڑے ہم پدغا طریقہ باندے اکی نو دا قبولیت دا پارا دا دیر خو وسیلہ او خضری ادا. لہذا پدغا بنیاد چونکہ سورة الفاتحہ دا دیر پیو کم دیر سنمون کیو نو سورة الدعا یا سورة السوال یا تعلیم المسلہ دے چھ اللہ تعالیٰ منتا طریقہ خولدہ چھ دعا کوئی نو قدی اندازے ہو کئی نم بے خدای تعریف ذکر کا داغین آباد پل بندگی داغی اقرار و اعتراف کا بیا چکم اہم شید اغد اللہ نا اغوارا او چکم ضررناک شید اغین بچ بچا اغوارا. سورہ الفاتحہ کی اللہ تعالیٰ منتا دغا تعلیم را کرے دے چونکہ دغا سورة السوار سورة الدعا دا لہذا شروع ان داغین کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا أول حق أداء. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا دنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين رب اغفر لي وليكي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لك به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومنهم ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون رب انصرني بما كذبون رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب نجني وأهلي مما يعملون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم رب بما أنعمت علي فلم أكون ظهيرا للمجرمين رب نجني من القوم الظالمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب انصرني على القوم المفسدين حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين حتى تاتيهم البينه رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه الله تعالى فرمائي چې مشرکین د عرب او د اهل کتاب د دې په شرک او فن د خلاصي سلام نه و مگر هغه د الله پیدا شو چې دې ته په دینا را او دې ته په دینا بیان وروسته الله تعالی او رسول من الله چې دا په دینا رسول دی رسول من الله یتلو صحفا مطهره دا پیغمبر دې ته صحف مطهره تلاوت کوي دا غي تعلیم ورکړي فيها کتب قيمه یو معنا خدا دا چې کتب په معنا د احکام مکتوبه وي او قيمه داسې حکم ته وایي چې دا په خپله ډېر وي او بل شی نه غي داسې مثال په دې عمر کې وایي دا په خپله ډېر وي او بل شی نه غي نو فيها کتب قيمه په دې کې احکام دي داسې چې په خپله ډېر دي او ټول امور نه غي او دغه معنا دا چې فيها کتب قيمه په دا قران کریم کې سابقه ټول کتابونه دا یو خلاصه پرته ده نو اوس په اول کې دا چې علم د اولین الله تعالی په ټول خلاصه د ټول کتابو رسول پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم او په دې کې علم او اولین او اخرین رسول چې کوم خلق او علوم استنباط کوي نو دې استنباط کیږي د پیغمبر د وحینا صلی الله علیه وسلم نو د سابقه علوم خلاصه یې ورکړې ده او د وروستنو علومو لپاره اصول یې ورکړې دي نو د هغه علومو خلاصه قرآن کریم کې ده نو ستړي چې قیامت مو د څومره متعدین استنباطات کړي نو خو د قرآن سنت نه مې نقل کړې قرآن سنت دا وایي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته مې لاړ نو دغه قرآن کریم د وحي له الله طرف نه راغلې ده اوس دغه قرآن کریم دا د الله تعالی کتاب دی منزل واستی دی جبری کلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا وہو اس نور نو فرمانا جی ہاں او دا نبی دے دتو نو فرمانا دوار بیا دے راس نو ردی چے کدے نہ سم نو فرمانا دوار دا ہمین حکایت وی نو بیا کو نو کی چے سڑے کرو ست دا ورتے تو بعد چے دارے کو مانا بھائی کوئی او ہم خرج دے قران دا ایت نو مانا مانو دی مغداری دعا پڑھتا ہوں کہ قرآن کریم اسم دنس کو معنی دوار دے اور کہ معمول کو صلاح کی لحکم کو معنی کیا ہے قرآن کے فقر کو معنی کیا اسطار کے قرآن لہذا معنی کو کہ قرآن دنے کا نصر کی تلاوت کر دی اور من جو سروشی لقوی فقی مسئلہ شوا انہوں نے بلا مسئلہ کہ اس دقا قرآن کریم دتی موضوع سے شہر ہے یعنی دہر کتاب ساتھ کے موضوع ہے لگتا معنی فقی شکر سے ارطور علماء ورد مسیر سے مفتی فیدان وصے نو بدائی کہ علماء ناستی نو دا ارطور علماء چکم کتاب تا دنسان شروع گئی نو دا ارطور کی طالبین دا ہر کتاب و دا ہر قول لابدید مارے ودی رسول امورنا اول پی رنگلی دا دی ایلا کتاب بکم فان کے دی نو بیا تعریف دامی فان او دا علم او بیا موضوع دا اغی علم او بیا غرض و غایت دا اغی علم او بیا ترجمه در مصنف زکه هر مصنف چې یو کتاب لیکي نو د احوال او د حروف او د نور اثر بوتي کله اصل په دې کې څه ثواب چې موږ دا باندې کوم ځای نه راایا په کوم ماحول کې نه شو نو دا راځي دا صاحب یې راایا دا موږ په کوم جهاد کې دا ماحول او د احوال او د حروف او اثر دي دا ماحول په مارو کې چې ما وړاندې نه هر کې هغه وو چې څه شی صاحب یې راایا دا خبره کوي په بل طرز کې نو دې وړ ترجمه د مصنف دا د اهم امور څخه دی چې د کتاب په شروع کې هغه طالبان ته ذکر کړو او دا ور پسې وایي چې دغه د مولا د دې کتاب مقام او مرتبه د علماء او طلاب او نظر کې صدا نو دا دې لپاره چې د طالب په لور کې اهمیت د کتاب پیدا شي چې د داسې کما بلل نه دي چې وږي کتاب دا ولا پوهه د قبولیت ورکړي انو دا قران کوي اساسا په کتاب دی بیا نازل شوی د کلامان او بیا مولا شوی د اصول په نو دا ولا شوی د اصول د کتاب دی نو دا خو تعریف چې ما تاسو ته کوم موضوع یې سره نو ما تاسو ته په درس کې په خوا په او څو ورته چې موضوع د دې انسان د منحس مکرفي چې قران کریم سره بحث کوي د انسان بحث کوي چې انسان د لپاره سخت دی او سخت دی نو دا نو دا د قدیم سره بحث دی نو دې ورته دا بحث کوي ته مې فکر کوم چې د انسان د لپاره سخت دی او سخت نه دی نو موږ په دې حیثیت په خپل دې چې مې فکر هغه د انسان د لپاره سخت دی حیث او صحت او مرض په حیث یا په فرق دی چې سید صحت د لپاره دی او سید بیماری د لپاره دی او سخت دی هر چې قران دی د من حیث او صحت او مرض بیان نه کوي د من حیث المکلفیت بیان دی چې څو ولې ځای دی او څو نه ځای دی نو دا موضوع شو چې موضوع یې کله معلومه شو نو غره دا وایي اټومیټیکلی معلومه شو مفتی فدا عمر چې د دې بحث او وایي څه دی نو غره دا وایي د حصول د سعادت د لارې چې دنیا دې خوشي او آخرت دې خوشي ان دې کوکیا چاہیے دوه هم کې اوس مسلمان د سفر چی دنیا کی ورطا نجاح ملاوشی اپا آخرت کی ورطا نجاح ملاوشی دلتا نجاح او پا آخرت کی نجاح نتا نجاح و نجاح دوارا دا صرف پا قرآن کریم بانی ملائی دی اندو چی غیر و غیر قرآن دی حصول دا سعادت اللہ رہی او دقا وجہ چی جانا رب دعا کی من دقا دعا کی چی رب بنا تینا فی دنیا حسنا وفی الاخرت حسنا سعادت اپتو کی مانا دا چی خدا جا دنیا میں مخاکی او آبا دنیا میں مخاکی یا نو بلا دوا کو چو وقتم لنا فی حاجی دنیا حسنا و فی الاخرہ انا غدنا ایلے چی او اللہ قرار کبول پارا او زبانینا لکر گئی لکہ سرے زبانی لکر نا تھا نمو کو اللہ کرو حالانکہ اللہ خبر زبانی کرانی اخو کافیا خدا رسول تبارا چی لکر نا تھا مرم کا اللہ قرار دا سی سو رو پتر آمان پورے سے نمو کو اللہ لکر نا تھا نو وقتم لنا فی حاجی دنیا حسنا وفي الآخرة كل من كلا دي دنيا هم دخواري وآخرة هم دخواري ولي رادا لك نجاها تسوار كي سوط عن نخبر وصدي يا بورتسان خليم كي جدما هدايا رجل لك يوم عن صلاك سي يا بورتسان اشتاو عن كي تدوني مقبري يا بورتبوستي وعن كي تدوني مقبوستي يعني سوط عن نخبر بلا كي جدما تسوار كي نجاها مقاسنة عن نخبر بلا كورة تو إنا هدنا كيك سوال ان هدنا الى هدنا معنا خدا هدايه تا سو ته تا نه معنا ته چې هدايه ته راته طريق دي حقيقت ته پدي کې پدي ته اهل سنت او حضرت انسان او مضبوط کې صحيح نو هر کوم تفسير ولې سره پاس یو متي پر او مس ته تا نه ته ضرورت ته دوی نه کوم دې به غاړه راځو نه هغه به چې راته طريق دي دا مجاز دي په انسان مضبوط کې حقيقت دي درس دي درس وي ان راته طريق د هدايه معنا دا نه دي نو ستاسو ته تاسو ته چیزه دا مین دې پسند کوم نو ته مو ته تاسو وایي جمعه توزي نو راي دا مو کې په خیال سره تاوځي نو دې نه سره بځي نو مخ کې به ورو راشي نو باندې او بیا راي دا مو کې نو پکا ته روان شي نو بس بل ورو چې راشي دا مو نه جوړ دي استاد ته په ناس تر سره ورته دا نه ورو دا نه سنت په ما ته اراده اذن او زبر پیغمبر علیه السلام او حاجی مذهب ته مو ته دغه چې حقیقت ته په انسان مردو کې چې دا کاکا ورن سره مو ته سایکل باندې کېنه نو په دې نه به روان کې د دې ارسته په توګه ولا چې دا ورته تاو شي نو چې شاف ته ورته دغه کوس ګرا نه نور دي نو مو ته زه ویته هدایت ته پرې چې هغه ته ورس او هغه جنا کو جماعت وي هغه ځای ته رسول هدایت نه دي هدایت د قرې چې دا تاو ورته کومه ما کو خلا نو ځل ته کوم معنا راځي نه بوتل نه نو په تد معنا د مو ته دغه وایي چې اډو صورت او الله نو د دې دنیا کې خیر راځي او آخرت کې خیر راځي ځکه چې کوم مقصد تر رسیدلی چې مقصد تر رسیدلی نه بس وایي ان هدنا الیه موږ دا تر رسیدلی تا تر رسیدلی بس وایي یا خو ته هغه بس پاله کو ته خوراک کوه شروع کو ان هدنا الیه دې تا تر الله استلا نو تا تر رسیدلی نه هغه اوس دې راځه په کور کې چې سفر مو شروع کړه دې تر راځه خیر راځي او هغه تر راځه خیر راځي نو موضوع د قران کریم اخو دا قشش انسان من حیث المکلفیت او غرص او غایه علیس و حصول دا سعادت الدارین من در کم ایتی اخوان رو بری رکت کی تلاوت کر سور بنی اسرائیل اللہ بلا فرمائی چی من حاضر قرآن یا دیلی لتی یا قرآن دا قرآن باندې سره چې په کې وایي اداسي دی دی په دې کې څه جامو کې او د تصوراتو په صف دی نه راي د وروي د دنیا پرستی دا وروي د دنیا پرستی او دا فاندامنټرس دا او دا اکستریمست دی د هغه پسندي او سره کې داسي چې یې د خپل کار باندې او د پیسو د مونږ د سر سره اختلاف شته د پیسو ته جوړ نه او باندې جوړ نه او کمیش ته جوړ نه په ټول کې دا کار چلې خو بیا هم یې ډیر آزاد دي د دې په حوالہ باندې یې ډیر دا میدان مو سی کړی دی نو په دې کې دا لیبرل دی دا لیبرل دی آزاد خار نه مسلمانان دي مال ته کوئی پیدا تقسیم هیڅ سره نه دی په اسلام کې تقسیم شته نه په دې کې نو فاندامنټالیستي او په دې کې په دې کې نو یو پرست او نو په دې کې یو جدي پسند شته اسلام په خپل هیده توازن ورته دا دی دی دی او تاوی دی سورې الرحمن کی اللہ تعالی د تدبیر نظام خبره کې نو فرمایي چې السماء رفعها ووضع الميزان الله تعالی اسمان پورته ساتل دي پورته کړه یعنی پورته ساتل دي او په خاص نیولې ساتل دي دا څه نیول چې اسمان دی نو په دا کې شو باندې د میټ سیستم سره دا ستارګان او سیارګان او نور سپوږمۍ دا په هغه وخت کې موږ سره دا په دې کې یو میګنټک سیستم دی یعنی دې په سپړې صحیح نو فتو باندې خورا ما نه معاشره کې چې کوم فرق اجنبيان پر باندې ورته کا ځان سره راځوستا او په دې باندې ورته کا دغه دې پټی کې دې د بیا سره کینا د چا راو او سره او چا راو نو محمد تا کا سره کړه کړه بچا بچو په خو دې هم راو دا شو دې اسې کوئی څه جو به چې او سره اوږه کا بابا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دې په بیا کې دې شي نو دې حاملې د بخت په اجدادي ده قرباني وي نو فتوبا د دې وجه خو ما استاد د ذکر کو چې یو مصیبت د کته یو خد احوال داسې شو احوال یو احوال داسې شو موږ دې ته ورکو چې د مدرسو غټ غټ دیوالونه دې دې کې دې نه د شکر وایي چې د مدرسې نه راوي مې ګولا د جماعت نو دې بلا جماعت اور عمل صالح اللہ فرمائے وہ بشیر المؤمنین شریک نمبر ایلو د ایمان تقاضا ده سجده د ایمان تقاضا او نمبر دین دا د ایمان حفاظت ده یعنی د چې کوم شی وي دی نام صالح کې د چې کوم شی وي نام صالح په کې شهادت د ولفت مې قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا او د فارسی شاعر وای چې اگر کوئی مسلمان بلا سن کې دانا مشکلات لا لا اله الا الله يا سرت الله اغا متموس شو ویجید کلمه مقصد ناو لا اله الا الله مقصد زندگی او محمد رسول الله درسه زندگی لا اله الا الله مقصد زندگی یتمو کلی پر سر اصل دی یتا مقصد جلاش او کلی دی کا او پرو پوزیشن چا اس کا دیو دیش مقصد د جون دار چې الله او پی جنا و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نو ګور عبادت او بندگی پدې کې معرفت دا اساس او بنیاد دی ول شیخ عبد القادر ایرانی رحمۃ اللہ علیہ هغه فرمایي الا یعرفونی چې ما جن ورځ دي په پیدا کړی چې ما و پیژني هغه دا یو داسې پروسس دی یو داسې عمل دی چې دا په تمر ته پورې رواني دا د خدای په نوم دی لکه دا وایي چې ما په اوري د دې معاش او دا ځان ته محدود کړ چې دوی په سبق خلاص دا سبق لاسي لکه نو په خلاص دا دیوازه ده دا الله نه راوړي چې تاسو پر شي دي کله یو بل طریقه د کور پرګا دی راته نو اوس بده خبر نه سره کوي چې د ایمان د قضا د عمل سره او د دې ایمان حفاظت هم دی استاد چې پینځه روپۍ دې راځي د چټ جی پی کې صحیح خو چې پینځه سو شي ایمان دې ته ورنه باسي او ته پینځه سره کیږي نو بیا دې ځای ته د پولیس کې مونږ یو جوړې چې چې څنګه راغلو او دا دې ولا شي الله ماسته لنا ديننا خدای زموږ د دین لپاره صالح دی الله زموږ عصمت امرنا دا زمون د ټول معاملات او عصمت او بچاو دي و اصبح لنا دنیانا التي فيها معاشنا دا زمون دنیا د موږ لپاره صالح د دنیا صداق د دې عبارت نه چې په قربونو کرابو راغلي کی نه چې څه دې راکړي د حلال راکړي ما په پانه مطمئن شي الله نه مستحب چې دې سره نو حلال راکړي او چې راکړي نو ما په پانه مطمئن پستاج والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.